batı, kuzey, güney, hiç fark etmez sentezlerim. Kadın erkek ayırt etmem, denk geleni sentezlerim. Meditasyon sırasında ne hayaller kuruyorum. Şakraları açmak için kel kafama vuruyorum. Kralı gelse tanımam, babam olsa sentezlerim. Antin kuntin etnik gutnik ne bulursam sentezlerim. Etnik müzik dinleyerek sanma kafan küfleniyor. Senin sopa sandığın şey gayet güzel üfleniyor. Hey yavrum, hey yavrum, hey yavrum, hey yavrum, hey yavrum, hey yavrum.